condizioni dei lavoratori iracheni sono cambiate drasticamente dall'occupazione americana ad oggi. وضع العمال العراقيين تغير التغيير جذري ما بعد الاحتلال إلى هذا اليوم وكيف نوعية التغيير أولا وضعية العمال العراقيين بشكل عام ما تغيرت تغيير جذري La situazione del lavoratore iracheno non è cambiata, cambiamento radicale. È successo cambio, ma parziale. Non risponde. Non risponde con le prospettive del cittadino. In riferimento ai cittadini dei paesi confinanti. L'Iraq è un grande paese petrolifero. Dovrebbe essere il livello economico dei cittadini iracheni abbastanza a livello con i paesi vicinanti, o se non altissimo. Volevo chiedere anche se le attuali associazioni sindacali irachene sono riconosciute sia dal governo provvisorio che dall'occupazione americana. المنظمات النقابية العراقية هل محترف بها من الحكومة المؤقتة أو من الحكومة الأمريكية؟ هنا أكو مشكلة. Qui c'è un problema. بالنسبة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavoratori dei paesi arabi. يشكل على الشرعية اللي تصدر من الدولة. يشكل. Cioè in pratica è in contrasto con il regolamento che in Iraq funziona attualmente. أحد الاتحادات الموجودة الآن اللي تعمل بالساحة. Uno di questi sindacati che lavorano sulla piazza in Iraq. حصل على شرعية من رئيس الوزراء. Ha avuto il riconoscimento del presidente del governo Alawi. وإحنا جاي نواجه مشكلة حقيقة في هذا الموضوع. Noi abbiamo un grosso problema in questa materia. لأن نسعى إلى تشكيل اتحاد. Perché noi vogliamo costruire un'unione. يبتدئ بالانتخابات من القاعدة إلى القيادة. Che questa unione inizia con le elezioni dalla base fino al gruppo dirigente. وهذا مطلب. E questa è una richiesta. دولي. Una richiesta mondiale. مثبت من قبل منظمة العمل العربية في دمشق. E questa ha dei fondamenti dell'organizzazione dei lavoratori arabi che con la sede in Damasco. ومحرر في وثائق. Ed in pratica ci sono dei documenti che attestano questo. Quindi lui ritiene che in un futuro i lavoratori iracheni potranno essere finalmente i soli responsabili delle proprie condizioni lavorative. Sì, questo è possibile. Perché noi abbiamo avuto un'esperienza في نقابة النفط والموانئ والسكك والميكانيك. Noi abbiamo avuto un'esperienza negli aeroporti, nelle ferrovie, nelle meccaniche. In pratica abbiamo una grossa esperienza in materia. Riguarda le elezioni dalla base fino al gruppo dirigente. Infatti l'elezione è aperta anche per la donna e per tutti quanti. Quindi un vero processo democratico nel mondo del lavoro iracheno. È vero, sono يعني ظاهرة ديمقراطية ولا ديمقراطية مو من هسه من زمان الشعب العراقي ينعم بالديمقراطية بالسابق il popolo iracheno riconosce la democrazia in questa materia precedentemente non con il tempo dell'americano ma تجينا ناس تعلمنا الديمقراطية infatti noi non abbiamo bisogno di maestri di democrazia in Iraq l'America بلد محتل l'americano è un popolo occupante ونحن كنقابات Noi come sindacati rifiutiamo severamente الاحتلال. Le occupazioni. وإذا استمرت انتهاكات الاحتلال بهذا الشكل se continuano le occupazioni in questa maniera سيكون لنا موقف إن شاء الله cambierà la nostra posizione se vuole Dio. شكرا.